ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب ولو يرى الذين ظلموا دا لو شرطيه و تمنائيه و دواره جوڑو و ترجمه و پا دواره طريقه و سرکو لو حرف شرط شو نبیا بوله جزا پکاری ولو يرى الذين ظلموا ترکیب کو دا آیتو لو حرف شرط ته او يرى فعل شرط ته لو حرف شرط ته او دا يرى دا فعل شرط ته او الذين ظلموا دا يرى دا پار فاعل لے نو فعل او فاعل دا موجود دی مفعول به نشتا مفعول به محذوف منا اغسو حال انفسهما ولو يرى الذين ظلموا حال انفسهما لو شرط لو حرف شرط يرى فعل شرط الذين ظلموا دو يرى فعل لپار فاعل او حال انفسهما دا ولا مفعول به د شرط د پار جزا پکاري د دې جزا محذوف دا لما فعلوا الشرك لما فعلوا الشرك دی بار سرنا شرک کڑی نویم شاولی اللہ خود دے خلاف تے اغوی ٹک دا شرط دے و جزار و باس امر سرنا دگا شانتے پریدا مونگا پا و اس قال ربکا للملائکتی کیویلو ضرورت نیش دا جت تفتیش کے او دا دیر پار جزار و باسی روس تو جو بیار آدی ان القوة للہ جمیعا ندا بے ان القوة رے یعنی باپا کی مقدر منا نمانا بداشی ولو یر الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوة للہ جميعا وان اللہ شدید العذاب ولو یر الذین ظلموا کچرتاوینی ظالمان حال دخپل زان حالان پسیم برو باسی کنا کچرتاوینی دو ظالمان حال دخپل زان اذ یرون العذاب کلچ دیوینی عذاب جہنم نسو لما فعلوا الشرك دیبا شرک نو کڑے لما فعلوا الشرك دیبا شرک نو کڑے او ان القوۃ للہ جميعا پدے خبرا چی قوت کو ٹول یو اللہ لردے دا سبب دے رون العذاب دا پارا وان اللہ شدید العذاب او اللہ پاک ڈر سخت عذاب والا دے دایو تو جیرا لو شرطیہ جوڑو دایو تو جیرا دویم لو شرطیہ بیاو مکہ شانتے لو شرطیہ دا از یرون چی رازی دا دا یرا سر متعلق کا یرا فیل سرا از یرون متعلق کا اور عذاب نمراد عذاب دا آخرت واخلا از یرون العذابا کرج جہنم وینی ولو یرا دا سو از یرون العذاب کچرت دی جہنم وینی او دا ان القوت للہ دا دا یرا دا پارا یرا دو مفول غواری کنا نو دا یرا دا پارا دا دو مفول قائم مقام دے او جزائے محذوف ہو نو دی باق پیمان شی دیر سخت پیمان تیا سرا دا سے وشی لو یرا اللذین ظلمو اذ یرون العذاب فی الاخرت ان القوت للہ جمیعا لندیمو اشد الندام دا خو هغه وخت خبره ده چې دا لو شرطیه جوړه کړو دویم لو د تمنا لپاره بیا هم د یرا چې کم مفعول به دا هغه محذوف وو چې هغه سری امرنو او ان القوه لله جميعا دا خبر دې لپاره د مبتلا محذوف هوا نو معنا بدایي یا لیتا علم الذين ظلموا في الدنيا امرنا ارمان کچرتا پووی ظالمان که خبر وی ظالمان پدی دنیا کے پیوکار نو دا بیا لو تمنایش ولا ارمان که خیال کولی ظالمانو دا حال خپل ځان نو دل تومو شرک بینو کرے او دا عذاب نا مراد عذاب اخروی دے او دا را دیو جنا چی ان القوة للہ جمیعا وان اللہ شدید العذاب ترجمان القرآن دا بالکلام آزادو نو لو شرطیہ او لو تمنائیت دوارا جوڑی گی او کچرے اولی دو ظالمانو حال دخپل زان کلچے اوینی عذاب او ان القوة بے ان القوة چے پدے خبرات چې قوت لله جميعا طاقت کی او الله لره ټول وان الله شدید العذاب ندی بچر ته شرک نو کړي استبرا الذين تبعوا من الذين تبعوا. تفسیر قرطبی کی دی آیت با عام چلے عام فی کل مطبوع ہر مطبوع چی دے اغت دا حکم شامل لے اس تبرا الذین تبعو دا اس چی دے دا بدل لے اس یرون العذاب نا ولو یر الذین ظلمو اس یرون العذاب اس تبرا الذین تبعو بدل چی نمخ کے نا کل چی بیدار بشیا کسان خود تبعو چی تابداری کڑ شوی دا. احسن الکلام کی دی دے اتبان مراد تقلید دے اتباع نہ مراد تقلید دے. بیا جو بل آیت راضی کا نا یہ سڑی ہوئی چپ سورت لقمان کے دا سے راغلی دی واتبع سبیل من اناب الیہ او مانا داو کی وتا چ تقلید دا گچا کوا چ ما ترا گرزی نہ تپوس کی بیا وی دے اتباع مانا تقلید چا کڑے دا وتا کڑے دا استبر الذین تبعو دے اتباع نہ مراد تقلید. اتباع خو لغت کے اس روانے دو توی کنا کپا غلط سوک روانے کپا خر روانے اگے تا اتباع وی لکھی گی لغت کی خو خراب دوڑ کے استعمالی گی سورت محمد کے چرا آگے ندا معلومی گی رستم راضی آیا تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ دا چپ دلیل سرت لل دے تا اتباع وی نہ قرآن کریم نہ کلا معلومی گی بے دلیل اتلل استبرا الذين تبعوا من الذين اتبعوا دا خو بے دلیل دی روانو کنا کله چې بے داری به اختیار کیا کسان چې تابیداری کړی شوی دا من الذين اتبعوا دا غشانا چې تابیداری دی کړی دا وراول عذاب او وراول عذاب او بوین دی عذاب راو سوک دی تابع او مذبوب یاد والا وتقطع بهم الاسباب او کټ بشی پدی باندې اسباب د خپل والے نو معلومه دا شو چې تقلید ته مراد دی خو لیکن چی سوک دا غلط و خلق و تکلیف کی چی غیب جہنم تورزی مطبوعین دا چی خلق و خبر منی وقال اللذین اتبعو او بو یا کسان اتبعو چی تابداری کرے دا لو ارمان دے ان لنا کرتن کدمون دا پارا دوبارت للوی دنیا تا فنتبرا منم کما تبرو مننا من بر دینا دا سی بیدارشو لکدی چی دمونا بیدارشو. ابن کثیر اگے کے دا سے عبارت تے چھے مونگ دوبارہ دنیا تلاڑو نو مونگ دا سر ندی تا گورنا فلا نلتفتو الیہم التفات و تم نکو دا مشرانو تا دا غلط پیرانو مولانو تا غلط غلط چکم دی بل نوحد اللہ وحدہو بالعبادت بلکہ مونگ با صرف دا اللہ عبادت کو معلوم شوا چھے دا کم مشرانو کنا دا مشرکانو کنا دی دا اللہ عبادت نکو دیو اللہ اگی یادی کذالک آم دکشان یریہم اللہ اعمالہم خیب دیتا اللہ اعمالہم دا دی عملنا عملنا سدی تفسیر مدارکو عبادتہم الاوثان دا اوثان و عبادت کردے دا غلط تقلید پا دے مانا رہے چھ شرک کردے مشرکان دی دا اوثان و عبادت کردے اور تفسیر مدارک کیوں داری چی دا اوسان و عبادت کرے دے تفسیر ابن کثیر کیوں داری چی دی بورتوی دنیا کے ومونگ تازو تاڑو گورن بل نوحد اللہ وحدہو بالعبادت نو معلومی کی چی دا پار قسم تقلید بانے مچسپان کوا دا دا سی تقلید باندے چسپان کا چی مشران مشرکان دی دا اوسان و عبادتو نے کردی دی دا یو اللہ عبادتے نے دیکھڑے حسرات علیہم خالی ارمانو نبی پدی باندے دار مولانا تانوی رحم اللہ مانا را حسرات خالی ارمانو نبی علیہم پدی باندے وما ہم نبی تابعین و مطبوعین بخارجین من النار و تنکی دورنا تدا امم مجتہدین و ببارک ادا کی دا ساتے چی دیبا میں شب پا جہنم کی اڈوزی بنا زمو خدا امید دا اللہ نا چھے اللہ رب العزت بے جنت تبوزی امید ساتو نیکان خلقو لیکن دا چی جہنم تلاڑ لو ہمیشہ بھائی دا خدا کا چا سزا رہو ماں بخارجین من النار حل الا خروج من سبیل چی اگا پاخہ مشرکان نو گویا شرکی تقلید سے مراد دے دا سے مطلقاً مو آیا چی تقلید او پا تقلید رد دے وے شرکی تقلید بانے رد دے نا خبر ٹھیک شوا یا ایو الناس کلو مما فی الارض حلالا طیبا دا شرک فعلی رنبنے عنوان ذکر کی اور تحریمات دا غیر اللہ اغب ذکر کی. یا ایو الناس اے ٹول خلقو، یا ایو الذین آمنو را روان کلو من طیبات، یا ایو الرسول کلو من طیبات، اے ٹول خلقو کلو خرے مما پل اردے داغ ناچ پر ازمکا کری. کلو نا مراد استعمال لے، خرے اما سکے اما اغندے اما وہ سے اما چکم ستاسو ملکیت تے او حلال مال لے، حلالاً طیبا چھ حلال بھی او پاکوی چھ پاغے کے دبل چا حق نی. تفسیر کبیر ہو اغا شیخ را چھ دبل چا حق پاکی نی دبل ملکیت میں استعمال ہوا. شاہ عبدالعزیز ہو چھ پا شریعت دا نبی آخر الزمان کے اغا منسوخ شوی نی دا سے شیخ استعمال ہوا چھ شرع ہوئی چھ دی اجازت تے دیتے حلال ہوئے. دا حلال مانا دارا چھے دا بندش کا مغوٹا را دے پرانستلا ان حلال سپردل تبیل کی گی چھے کم شے بندی گی کنا ناغیل یو گوٹا ورکو لکی گی ناغوٹے والا سپرد دے را دکا حلال. سہل بن عبداللہ اغا فرمائی ان نجاتو فی سلاسہا پدریو سیزنو کے خلاسون دے کخلاسے غواڑے کنا درے کار اختیار کا سسو اکل الحلال علال خرا ارام مخرا دویم ادا الفرائض فرائض پدے قوام درم الاقتداء بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نبی علیہ السلام تابعداری قوا دا دری چیزوں دی پدے کے خلاص سن دے. اور دا ابو عبداللہ الساجی قولو مفسرین دے دے کہ تفسیر قرطبی کے شتا نقل کرے دے خمسو خصال پنزو خوینا دا تخیما اغا کتا کے رال نبویا تا پورا وے سڑے شوے. یو معرفت دا اللہ، اللہ پہ جنا. دویم معرفت دا حق. دریم اخلاص دا عمل للہ. او سلورم ہر عمل چکے نا دا سنت برابر عمل کوا. او پنزم علال اقرا ارام مخرا کپدے کے پیو غاڑا کے نقصان راگے نستا عمل پور تنزی. سہل بن عبداللہ وی چھے ولا یصح اکل الحلال الا بالعلم حلال خو باغ سوخری چھے مکہ پا حلال و پا حرام پوئی گی کنا چھے یار دا برا لحلالی کدا برا لحرامی. ولا یکون المال حلالا مال بالا غی حلال جوڑی گی چھے اغب پا شپگو طریقو سرطانی گٹ جی دا حلال مال لے سود با پکنی دا سود مال دا بالکل خوراک ناجائز ہو. او دارنگ رشوت شوی مال غنیمت کی خیانت شو مکروہ یا اغشی چپائے کے شبہوا داغے استعمال اول شو. کلو مما فی الارض حلالا طیبا دی رزان حلال و حرام جو کرو ورطوی رزان حلال و حرام مجھوڑا ہوئے. ولا تتبعو خطوات الشیطان او مزے تاسو داغ لغی مانا کے اعتبارا دا مانا نا دا چھے پا دلیل سوک شیطان پس روان دے. ولا تتبعو مزے خطوات الشیطان دا شیطان پا قدمونو دا شیطان دا قدمونو نسا مراد دی نسای خبر دارا چھے لفظ عام دے کمی خبر چھے پا سنت ثابت نی اور شریعت نا خلافی من البدعی والمعاسی. تفسیر قرطبی بدعات شو گناہو نشو دا ٹول دا شیطان قدمون دی دا شیطان پا قدم بانے قدم اغمگ دا پا تحریم دا طویباتو کہ شیطان دا غواڑی چی تاوانے طویبات حرام کی دا قطادر ہے مولا قول لے کل معصیہ ہر معصیت چی دے دار شیطان قدم دے. حافظ ابن حجر فتح الباری کتاب التفسیر کے دے نقل کر دے انہو علت دے انہو لکم عدو مبین دا شیطان ستاسو لپارا دشمن خکار دے سنگ دشمن خکار دے داغی دا پار دلیلو انما یا مرکوم دا دی دشمنے پا وجسترا اغا وسوسی چی تاسو تا یا مرکوم وسوسی چی تاسو تا بسو اے پناکار خبر سرا والفحشا او دا بے حیائے پکارونو سو چی قول بد شی والفحشا چی عمل بد شی اخلاق دل خرابی بسو اے پناکار خبر سرا والفحشاء اور بے حیائے پکارو سرام سو تا سو زکوی چھ دا دیکم انجام وزی و بے انسان اگا سزا گوری ندی با خفکی سو خفگان تاوی فحشار غسیستوی چه شریعت داغین بندیز راوست تلی. عبداللہ ابن عباس وی سو اغیتوی چه پکم کی حد ندر آغلی او فحشا اغیتوی چه پکم کی حد اللہ رب العزت بیان کرده بی سوء والفحشا وان تقولو فبی حیائی سرا وان تقولو علی اللہ ما لا تعلمون او شیطان داو کم تاسو لدر کوی چه ہوا ہے پا اللہ باندی ما لا تعلمون اگا چه تاسو پی نپوئے گئے. اللہ مالوسی دے آیت دلان دے لکی درو یو عبارت نقل کی ان الظن کافن فی طریق تحصیلی فروعی مسائل کے صرف زون کافی دے صرف زون درجہ کے چتا درا پتے چدا دا اللہ یو حکم ز پورا کوما نا غوم کافی خبر ادا او بیا چ سونا دا خبر کلک معلومی گی مثلا پا اجماع سر یو خبر ثابت شولا نا دا معلوم خبر شولا ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون کی زونی خبرا یا دا اجماع ثابت خبرا اگا نراز نبی آرستوی کا نا صفحے لکلی دی اللہ مالوسی دے دے کے وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون فتقلید المجتہد لیسا من اتباع زونی فی شئینا چھنا مجتہد تقلید کے ناگا دا سی زونی رچ دے دے کے ذکر دے وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون پا عقائدو کے اپا اصولو کے چیوتن پا اللہ باندے دروخ تڑی سو ولا تقولوا لما تصفوا السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ولا تتبعوا مذيتاسو خطوات الشيطان ده شیطان په قدمونو د استاد لپاره دشمن خکاره دي لم سکی دي تاسو ته وسوسه چی تاسو ته فناکار خبرو کارونو سره ده به حیا په کارونو سره اخلاق او عمل دلدواړه خرابي او دا شیطان دا حکم در کی تاسو ته ان تقولو چوائے تاسو علی اللہ پا اللہ باندے ما لا تعلمون اگا خبری چھ تاسو پہ نپوئے گئے. وآخر دوانا انزل اللہ قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ده سورة البقرة 170 نمبر آیت تے نفی ده شرک فعلی دا مسئلہ شروع دا او پا مشرکانو باندے رد کی چی دی رزاننا حلال او حرام جو کڑی دی وجعلو للہ مما ذرا من الحرس والانعام نصیبا فقالو هذا للہ وهذا لشرکائنا فپسلنو کے فزناورو کے کورا حلال او حرام یہ جو کڑیو ما جعل الله من بحيرة ولا صائبة ولا وسيلة ولا حام ولكن الذين يفترون على الله الكذب دروغ بيوي اور ذان بي علال و حرام جوڑول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. دي تبويل شو وَإِذَا قِيلَ لَهُمَا لَهُمْ ضمیر راجے دے من يتخذو کی چکم من تیر شو وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُو دغه من چی دی چی دا اللہ نا سوائے انداد جو کری دی او دا اللہ گنتا کی مین و سر ساتی دا مین مشرکان دی دیتا چکل ہوئی ریشی مشرکان تا ہوئی ریشی یہودیان تو ویریشی اتبعو ما انزل اللہ چی اللہ سنازل کری دی قرآن کریم حدیث دے طرف تراشے دی پا جواب کی ہوئی بل نتبعو بل داسې تابعداری مونږ نه کو د قران او د سنت، بلکې مونږ تابعداری د خپل مشرانو کو. لا نتبع ما انزل الله بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. زمونږ د ما انزل الله سره اس کار نشتا، مشرانو چې پس کومه طریقه مونتری اکب کو، بل نتبع ما الفينا عليه آباءنا. دا علیه دا الفینا سره متعلق دی، اوس الفینا یا خو یو مفول غواړي یا دو مفول غواړي، که په مانا د وجده سره ی چې د اصحاب په مانا باندې راځي نو بیا خو یو مفول غواړي. او بل دی قرآنم وجدان ذکر کړی دی، بل نتبع ما وجدنا علیه آباءنا. والفیا سیدھا لدل باب انہم الفو آباؤم ضالین فہم علی آثارہم یورعون. دا یوم فلوس واڑی دا اصحاب پمانا الفینا دویم توجی دارا چی دو مفول واڑی، یو آبانا او دویم دا علیہ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا كَلَّا تُوِيلُ شِيدِ مُشْرِكَانُ تَا دِي يَهُودِيَانُ تَا دَغَ دَمِينِ مُشْرِكَانُ تَا اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ رَوَان شَي پائے پسے چ اللہ نازل کڑی دی. قَالُوا دِوَائِي نَرَوَانِي گُ بَلْ نَتَّبِعُوا مَال پَيْنَا عَلَيَّ آبَانَا بلکه مونگا تابیداری دائی کوچ مونگ پای خپل مشران مندری. گویا دی معارضه اکڑلا او پا تقلید سره اکڑلا. اللباب کی مفسر لکی دار دی معارضه را پا تقلید سره، تقلید شرکی دا مشرکان را چکم تقلیدو. نو اللہ جواب ورکی اول اوکانا حمزه دا انکار او دا وو د ذی محشری په نسبان وو حالیا، او دا ابو البقاء او دا ابن عطیه قول داره چې داره وو عاطفه شي. ابو البقاء تقدیر داسې روباسي افکانو یتبعونهم اولو کان آباؤهم، دی با بیام مشران پس روانی اگر چې د دی مشران پایی که در روانی دو سو صفات ذکر نشتا چې عقل او هدایت د دې دواړو ناغي خالی دي. گویا مسله د تقلید شوا. لغت کې دا اللباب کې مفسر وی د اوخ چې کم موار دی هغه ته وی اوخان په دوه قسم دي، یو قسم هغه اوخ دی چې موار اشتا، ایا وګړې چې شوتره به موار د خوچه په کومه غاړه ورغې. دا آیت کریمه بعد خلق دائم مجتهدینو د امام ابو حنیفه، د امام شافعی، د امام مالک، د امام احمد رحمهم الله داغی د تقلید پر رد کی پیش کی. د دې دا پالیسی مون تاسو خراب غونته کې معلومیږي، دوکا گوندے ور کی. یو طرف تا دا خلق دا سے خبری کی چھ تقلید پسلورم اصدے کے پیدا شوے دے. کم تقلید دا امامانو مجتہدین، زکا مجتہدین خورست راغری دا پیغمبر دا مانا کے خونو، نو تقلید پسلورم اصدے کے پیدا شوے دے. اگا مفتی دا منہجو پل کتاب کے اگر تور تیرے چی دی پائے کے دا لکلی دی چی دا پسلو رمس دے کے پیدا شوے دے، اگر چی دا اگر تحقیق ام پیو زین دی اولادو ام پا دا کتاب کے لکی چی 282 ہجری کے شورو شوے دے. او کلا داوی چی ربیع دا مقلدینو نا شکایت کوئی، دا خود امام مالک استاد دے گویا مکہ شروع شوے دے. دا خبره خو پخپل دی شوه، خبره ټیک نه را. یحیی ابن معین دا د درې مسدې دی، او امام ذهبی رحمت الله علیه دا لیکلی دی، قلت قد کان ابو زکریا حنفیا فی الفروع سیر علام النبلاء. زدا خبر کوما چې ابو زکریا یحیی ابن معین دا په فرعی مسائلو کې په حنفیت باندې چلے دو. نمون دا وایو چې کله دا تقلید د پیغمبر په زمانہ کې نو، سلورمه صدی کې پیدا شکنا، د پیغمبر په زمانہ کې نو، دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ په زمانہ کې نو، او د عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ په زمانہ کې لا پیدا شوه نو، نو بیا دا خبره چې دا ائمه مجتهدینو د تقلید د رد لپاره دا آیت ته بل نتبعو ما الفینا علیه یا ما وجدنا علیه آبانا، نو دا دی رد څنګه وشو؟ دا خوونه نو چه کم تقلید دا ائمه اربعو دی، او اغی عاقل خلقو هدایت والو، خبره که بالکل غلطه ای او هیس حدیث پی نی، اور قرآن آیت و سرنین نیمنو، دا قرآن او دا حدیث مطابق خبره دا، او دے آیت کے رد داغی دینا چه دا بسنگا ردی دے کے باسنو کو چه او خبره بے دلیل دا ارچائی نائے پسی بنزے. خلیکن چه کلا دا ائمو مجتہدین تقلید دے او دانو پاغ دور کے، نو دا آیت کریمہ رد تسنگ کی یا اسی دا مصداق پہ اعتبار سر دا عموم پہ اعتبار سر دیتا سنگ شامل لے. دائمو اور باو چھ کم تقلید کی گی چھ دا چا اصول او ضوابط مدون دی او دلائل داغے موجود دی، نو اغیت چو گورو نو دا تقلیدو دا دے آئمو او دا جاہلیت پا زمانہ کے چھ مشرکانو دا خپل مشرانو کم تقلید کو، نکا دو وایو چھ دزمکی او دا اسمان فمینس کی چھ سونا خلار دونا فرق دینے داو پہ کم ہے دا دینام زیاد. دا خلق کلا کلا پا یو موٹ کی کلا پا بل موٹ کی، کدا غیر مقلدیت موٹ پہ غالب شی نوی دا تقلید پہ راشوے نہ دے، اکا موٹ بدل کو نبیاوی دا خواغ تقلید دے کنے چاہی مشرکانو کو، بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا. دیتا منگا وایو دغلا پالیسی. بیا دا مسئلہ چی دا، نو تفسیر قرطبی دلتا کسو حد پوری ذکر کردی دا، اگوی التقلید عند العلماء، دا علماء پنیس تقلید ستوی دا چا خبر قبل ول بغیر دا حجتنا. نور پسیدی کی اللباب کے مفسر چا چار پیغمبر خبر بغیر دا نظرنا پا معجزہ کی داغو قبول اکڑا نو دے ام مقلد دے، چاچی دا نبی خبر قبول اکڑا نظر و فکر نچری دا پا معجزاتو کے نو دتا ام مقلد وی رکی گی. دا جدا خبر دا حقیقتن وی رکی گی کم اجازن خو وی رکی گی، او چاچ پا دا پیغمبر پا خبره کے نظر و فکر کڑی او اغی قبول کرنو فلا یکون مقلدن، اغتا مقلد بیا نوی رکی گی. دا دے دے کہ اللباب کے مفسر دا غی ذکر کڑے دے. تفسیر قرطبی کے مفسر لکی آیت کریمہ کے ذم اللہ الکفار، بے اتباعہم لآبائہم فی الباطل، دی خپل مشران پسے پا باطل کے روان دی او دی داغی اقتدا کی، فی الکفر والمعصیت پا کفر کے او پا معصیت کے، نکد دی تقلید مذمتو شی ادا سے ہوئے چے غلط تقلید مکوا باطل کی چا پس مروانے گا دا خبر خو صحیح دا او کنا حق تکلیف کی گی فاصل من اصول الدین دا دین نور دیر اصول لی دا پائے کے یو اصل لے مونتے دا ادب ہو چی دا سے پی مطلقاً مزا چی تقلید نشتا و تقلید نشتا چی خبر بیا دکت رسی نپاغ وقت کی تقسیم کی چی داشتا و دا نشتا نچی کم زیوے چی تقلید نشتا نا خبر کوا چی دا سے شتا و دا سے نشتا مطلقاً مو ہے چی آیت راشی او پدے کرے تقلید رد دے ار زیر تقلید رد دے اور تقلید رد دے چی پا کمی طریقے سرا تقلید غلط تے اغخ کارکا او چی کم ٹک دے اغخ کارکا دا مفسر لکلی دی تفسیر قرطبی کے بیا دا خبر دا چی دا تقلید شخصی ویری شی ستا نو دا دے بعد زان نکورا مطلب خلق ناخلی چی سوکو دعوت کی دا دے نداغی نو تفوس کی چی تا تقلید شخصی ستا وائے احسن الفتاوہ کے مفتی رشید احمد رحم اللہ لکی یو مذہب پسطل چداغ مذہب مفتابی اقوالی ذرا خندہ خبر نہیں مفتابی اقوالی اور دا مفتابی اقوال پسطل چپائے باندھ دے یو مذہب معین نمراشی دے تو تقلیل شخصی بھی لکھی دادا سے قضیہ شخصیہ نہ ذرا منطق ہو لک زید القائم چی یو امام ابو حنیفہ دے او داغن آخوا دے خواہ سکزی رازینا زمون پا کتابونو کے کلا فتوہ دے صاحبینو پا قول لا کلا فتوہ دے امام زفر پا قول لا امام ابو حنیفہ پریخے رے کنا خو مذہب دا احنافو چکم دے پاغے پسی روانیو دیر تقلیر شخصی دا تعریف کی ابن قیم رحمہ اللہ دا سے نورمو او دا سے دا نظیر حسین دہلوی سے فتاوہ نظیریہ کے اومو چھے بے دلیل دا چا پٹول خبر پس اتللو دا منحجو اگا مفتیم دا سی ویری جی پائے خپل کتاب کے دا تور و تیروہ کتابے چڑے پائے کم دک کشان ویری جی مولانا اشرف علی تانوی رحمہ اللہ الافاظات کے الافاظات الیومیہ دا غدو خبر اترو علمی کے میں مباحثی ایچی دی داغی کتاب دے نپائے کہ اغا پشپگم جل کے سپا 335 کی لکی خبر ہے تخلینا وطرہ و لکلے دا نورو ملفوظات کی داغو تقلید کہتے ہیں اتباع کو تقلید اتباع تو دام غلط تحقیق دے کہ تقلید و اتباع کے تباین دے دا غلط خبر ہے ویلی بھئی ابن خویز منداد اگر تم منگوائیو کہ تو پیغمبر نہیں کہ تو نستا خبر دے منگو منو دلیل لے سوک پیش کی کہ دے تو ویلی کی گی اور پسی داوی او زمون کو اصول فقہ والا کتابوں نے لکھی التقلید اتباع الانسان اتباع ٹکے پکے روڑی لیکن غالب پہ تقلید دانوں دے لکسنگ چپ کافیہ کے مسئلہ دا الوصف شرط ہوا یکون فی الاصل فلا تضره الغلبہ دل دا تقلید دا نوم غلبہ دا تقلید دا نوم دا غلبے پہ طور بانی شامل لے ناغوی تقلید شخصی کی حقیقت یہ ہے کہ ہر مسئلہ میں کسی مرجح کی وجہ سے ایک ہی عالم سے رجوع کیا کرے اور اس سے تحقیق کر کے عمل کیا کرے داغر تقلید شخصی تعریف کر دے الاقتصاد کے ہم کر دے پا مسئلہ دے تقلید دائی کتاب دے صفحہ 32 الافاظات کے ہم شتا یو تعصب دے اگر خو نشتا تعصب دے تو ہی چھے ان در کے پیداشی چھے ناحق دخپل ڈلے والا خبر منے ناحق کی پچھو حمایت کے دا باطل کے چھے حق نہ دے دا آغی خبری کے صرف پدے وجہ چھے دا دا مونگا دا دل خبر دا حقوق العلم او دعوات عبدیت پائے کہ غوی حق کی پچ اچھی بات ہے کہ حق خبر ہے او پاگے سوڑے ٹنگ پاتے کی گئے نداخو خبر دا دے تو وی تسلب فی الدین و تعصب ورتنوی دوارو کی بفرقی دا خواست منز کی یو خبر را للا کم خلق چی دا تقلید مضمت کی اگی چی کلا دا یو حدیث بارا کی خبر کی او دا وی چی دا حدیث صحیح دے دا حدیث ضعیف دے دا حدیث حسن دے دا بغیر دا تقلید نہ نشی کولے دیکھے بخام خواب تقلید کی کدی یہ دا البانی نہ راکھ لی نہ البانی بدا بلچا نہ راغست اس دے کے دی اور خبر کی کڑے ام دا نکلے ام دا ویل ام دا نکل امشتا چھے دے تزک تقلید نوی چھے دا کو اللہ رب العزت ہو قرآن کریم کے ذکر کرے دے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم احادیثوں کے بیان کری دی چھے خبر صادق حجت تے دا عادل شہادت حجت تے دا ریو عادل شہادت تے دا یو خبر صادق دے دا تقلید نرے دا اتباع دا حجت عیسابی گی دا سوائی نو یو حدیث سے سوک صحیح کی یہ ضعیف کی دا صرف خبر نرے دا خبر غلط رہا دا صرف خبر نرے دا دے دار و مدار دا محدث فزون دے او پا اجتہاد باندھ دے کل کل ادا سکی گی چی دا سند راویان ٹول سقہ دی قابل اعتماد دی او بیام دا حدیث ماہر ہوئی چی حدیث معلل لے سند کے ایس نشتا راویان بالکل کر دی او حدیث معلل لے علت سری نہ پلت اغیبی منگم نہ پوئی گو کل کل ہوئی او چی سوک پہ پو دی اگر دیر حاذقین او ماہرین او سپیشلستان دی ہر محدث تا دے پتہ نشتا کہ بس محدث شو او اگر دا معلوم ہے کہ چی دا حدیث معلل لے او علتون دکھکارا کی دا زور دارا دو ابن ابی حاتم داغو کتاب العلل کے دا عبد الرحمن ابن مہدی قول نقل شوے دے چی دا حدیث دا معرفت ہم یو الہام دے دا اللہ چی تا ماہرین لزڑکی واچی اغیت پتہو لگی اور ابن نمیر وی چی بالکل رشتنی خبرے کڑے دا ذکر کر محدث نتا پوسمو کی چی تا دے تا معلل اوے ولدی اوے ناغلہ ہم جواب نورز اور احمد ابن صالح فرمائی چی دا حدیث دا پیجنگلو بدا سی حساب کو چھے بغیر د جوہرینا چھے دا غکار د جوہر سرا وقت رول لی دا ذرو نوعیت بغیر د زرگرنا دا ارچا تا دا غی پتہ نشتا ار سڑے پدے نپوئی گی چھے دا بالکل سچا سردی او کنا گڑون پا کشوے دے دا غیر پار جدا کسان دی او بلکہ کاغی تم کلا کلا او ریشی چی تا دلیل بیانو لیشی چی دا پاکے کوٹا شیرے دا پاکے کرا شیرے ناغی ام دلیل کلا کلا نیشی بیانو لی معلوم اچھولا چی دا حدیث و امامان یو حدیث تا صحیوی یا ور تا معللوی دا تش خبر ندے صرف دا خبر پا بنیاد باندی دا سندا دا خبر داغی پا زون بنارا او دای پا اجتحاد باندے بنارا نو گویا پا دے خبر کے چی سوک دا بل محدث منی دیتا عین تقلید وی لکی گی دا علامہ ابن قیم دے غوی چی پا احکامو کے تقلید نشتا دا خبر داغیم صحیح زکوی ندا چی صحیح حدیث باندے عمل کول شرع داوی چی دا واجب کار دے او ضعیف باندے عمل کول دا واجب ندی او موضوع باندے عمل کول دا حرام دی موضوعی روایت باندے عمل کول دا حرام دی دا طول محدثین ضعیف باندے عمل کول واجب ندی بالکل کر صحیح حدیث تے پائے عمل کول واجب دی دا خو تقلید په احکامو کې راغی کنه چې دا یو قاعده او ضابطه جوړه کړی دا بغیر دا احکامو نه خو تقلید غی نه دی ځکه خو فقهاء کرامو دا حدیث دا قبولیت او دا حدیث دا مردودیت قواعد پا اصول فقه کے بیان کردی کل سم بہترین حدیث ہوئی او پا غٹ کی کتاب کی فلیکن دا سوجوہات پا بنابانے ارہ وجہ چی خورت کی مثال احسن الکلام کے پسوار لسم سپارہ کے کل چی دا آدم علیہ السلام او دا شیطان واقع ذکر کی نہ پائے کہ داویلی دی چھے حدیث خود مسلم پکشتا خدا رد دے رد کہ مسلم حدیث رد دے نسا چل لے کہا چھے فسوک نہ رد کی حدیث سر خود چاہ دشمنی نی وہ سے ابن قیم یادا نور چھے ورطے اتباوی اتقلید ورطا موائے دیتا سے دا لفظوں اختلاف بھی لکی گی حقیقت یو دے عباراتو نا شتا وحسن کی واحدن وکلن الازہ کل جمال یشیرو دا قرآن کریم لستل واجب دی غلط قرآن ویل حرام دی لیکن بے دا قراءت دا ائمو دا تقلیدنا سوک ام صحیح قرآن نشی ویلے کاغت تجوید نہیں کری او دا قراءت چکم ائما اصول و قواعد دا دے ذکر کی دا غینا نی خبر نہ دے با قرآن غلط ہو دا تقلید فی الاحکام دے احکاموں کے تقلید دے نو حدیث پہ جندل دا پک صحیح اور دا پک ضعیف البانی خدا کار ڈیر کر دے ٹول دی سنے دو قسم کڑی دی دا عمل واجب دے خو پدے کے بغیر دا ائمہ دا تقلید نہ منصر بل سے صورت نشتا دا ما چ سو ویلو دا نظام الفتاوا دا دویم جل خبر دا نظام الفتاوا دویم جل ابو داؤد کے دائے اور روایت شتا عمرو بن میمون ہوئی چھ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ یمن تا تشریف روڑو مخی منگا روایت ذکر کرو چھ ابن کثیر ابن تیمیہ دا دوارا اگے روایت تا بالکل صحیح ہوئی بے سندن جیدن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تردے چے شوکانی ولا تقف ما لیس لک بہ علم آیت دلان دے ام دا اگے روایت تا صحیح ہوئی یمن تا رسیدلو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرو بن میمون ہوئی فالقیتو موسر ملاقاتو کو دا ملاقات نا رسو دما خوخ شو بس زما زړه کې داغه مینه پیدا شو فما فارقته حتى دفنته بالشام زته بیا جدا نه شوم چې په شام کې مې دفن کو نه بیا ما غ پرېښې او داغه په خبره پسې بتلم بیا چې اکل وفات شو نه ما بل افقه الناس وکړه لکه یو کس وسم یو تن وګوري نه چا مړ شي نه بیا بل تن ځان لخوا کی چا کل وفات شو نما بیا وکتل چې افقه الناس بعده بدن رست سوک دے نما عبد الله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ خوخ کو ور سر لازم شما حتا ماتا تر دے پورے چغا مر شو دیوتن تر مرگ پورے تقلید کو کولی شته دیخ پلوم کی پاس ایر پیرے جو کڑے رے یو کس تے ہم اغپا سے روانی دلیل پسی دی نہیں روانا ہاں کہ یو کسی او اغا خبر غلطا کی نا اغا خکارکا تو بھئی داما سلدہ دار امام بونی پرا او تاس و احناب پہ زے روانی ہے دار قرآن او دا حدیث نا خلاف دا نبیہ سیدہ دا دیو جنا وحید الزمان سے اغا دالی کلی دی چه اہل حدیث اگرچہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کی تقلید کو حرام کہتے ہیں دال حدیث چی دی دیکھو امام ابو حنیفہ اور امام شافعی تقلید تو حرام ہوئی لیکن ابن تیمیہ ابن قیم شوکانی اور نواب صاحب کی اندھادھن تقلید کرتے ہیں لیکن دے ابن تیمیہ اور ابن قیم دے شوکانی اور دے نواب سلوری جوکر سلوری مامانے والے جوکر جی ویدہ جی اندازن تقلید کی اور داغ خبر دا چھ ابراز الغیو الواقع فی شفاء العیو دادا مولانا عبدالحی لکھنوی رحم اللہ کتاب دے اڈیر پیش کی گی تعلیق التعلیق الممجد چھو اغا سعائے چھو داغے دا دی کتاب شپگم سفر اغوی دا نواب سب چھ دے نا دا دس عجیبا جیبا دا تنے دی او طریقی دی نو رستے نصیت کرے دے یجب ان یجتنب منہا دا دربانے گورے واجب ادا چھ دا غینا با اجتناب کے دا نواب چھ پیروان دے نوابے تا بینا گورے ٹک دے او سڑے مالدار دے مالداری پخپل دے رہا خو لیکن تحقیق پخپل دے رہے ولی فمن ذالک انہو یقلد تقلیدا جامدا لابن تیمیتا و تلامذتہ ولی الشوکانی و امثالہ ویدہ دا عجیب کاردارے چھے دا خبرے اورے یا دا کتابو نا گورے نا دے تقلیر جامد دے ابن تیمیہ کی دا رخلے نا بلا خبر رونا وطلا ابن تیمیہ دالی کلی دی دا ابن تیمیہ شاگردان دالی کلی دی شوکانی دالی کلی دی مع انہو من اشد المنکرین علی المقلدین سرد دینا چھے پنور مقلدینو دیر ٹیٹ انکار کا ان کے دے فیل اللہ المشتکا زا اللہ تا شکایت کو ہم چھے دا سی طریقے خلق کو جوڑی کلی دی پل تقلیر جامد نا آغا اجمت کی چھتا آئے نا آخواڑو جامد ستا دینا او بلتا بوئی دے تقلیر جامد کی فمن الذی حرم تقلید المجتہدین والآئمة المطبوعین واباح تقلید هؤلاء المتجددین وی چیارا دا دے بس دلیلینو چھتا مجتہدینو دا مطبوعینو آئمہو داغی تقلید خود حرام شی او د دې متجددینو د دې تقلید د مباح شی جائز ورتوی مباح دي شی ولیسو بجنب المجتهدین المطبوعین الا کعصافیر بجنب الناطقین دا شوکانی سے لوی سړی دی ابن تیمیہ پخپل دې لوی شخصیت ته دا سیدا نور خلق خو لیکن زمونږ د ائمه مجتهدین او د مطبوعین په مخ کې دا سی واخلا چھ انسانان راجم دی یغی خبری کی او آخوا چنچن شور کی یو خوا ناطق دے او بلخوا عصفور دے یو تن فصیح او بلی خبری کی او بلتا بلتا رفتا چنچن دے اسی شور کی چھ پائے بانا ایڈا سو پوئی گی نجی دادی سوئی نو چھ سنگ دا دی دوارو پا منس کے فرق دے نو دا سی دا دی دا امامان چی دی ازمونگا دا امام مجتہدین پا منس کے اگا فرق دے او بیا دا خبر روس تم لکھی تذکرۃ الراشد کتاب کے تذکرۃ الراشد صفحہ 231 داغی رسائل اس چاپشی وی دینن سبا مجموعہ رسائل د لکھنوی کراچینا ادارۃ القرآن والو شائع کڑی دی تذکرۃ الراشد کی وی وہذا عجیب کل العجب ساجب عجب کارون دے خلق شروع کڑی دی چھ ویخی لٹین منشو ہوا تقلید الجامد بیبن تیمیہ و تلامذتہ بغیر دا دین او سر بلس دلیل نشتا چھ ابن تیمیہ ویری دی ابن قیم ویری دی دا اعلام الموقعین نا علاوہ و دا فتاوی نا علاوہ بلس خبر دیو نکڑلا نا دا منشر دیوی سر اغور تا تقلید جامد ویری دی دوز آیا مولانا عبدالحی سیب زکر چھ اغام اخوا دیخوا سڑے خونا دے اہم شخصیت تے حوالوں کی پیش کی گی اغوی چی دی خپلا تقلید جامد کوی کل پدے کے بیا سوک دا سوائی چیر دا تقلید کی دا سرنا عالم ذکر نلے چی مقلد تا کو چالا عالم نرے بیلے کتاب دے ما سر اشتال احتجاج بیل سر دا تو ایجری سوک دے دا چھ دے تبلیغیان پرت کے کمی کیسٹ ڈکی شوی دی ٹولے داغا نراغستری تو ایجری لکلی دی تو ایجری لکلی دی ناغا تو ایجری لکلی دی بریلیان دا کتاب نرے شائع کرے دا دار الافتا و دعوت والرشاد شائع کرے دے اغی کی اغلی کی یوتن دے ابن محمود بانے رد کی صفحہ اٹھ ویچ دے دا خبر اڑے رکی المقلد لا يعد من اہل العلم مقلد تا عالم مو آیا عالم اگت ہو آیا چنہو امیر سر بخاری ویلی دغ عالم دے کا عالم وطوے ہم خراب کنی کا مجتہد دے وطوے نیلے دے والا حق ادا کر خدا مقلد المقلد لا يعد من اہل العلم ناغب یا جواب کی رستو وَإِذَا كَانَ عُلَمَاءُ السَّلَفِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ چکل دا سلف علماء رستو خلق چکم راغلی دی فا ارد مانا کے دا دے ابن محمود پنیزو ارد ہے کہ جدا جدا ابن محمود شتا دا غا پنیز باندے دی دا سرنا عالمان ندی نوی زیو تپوس کوما فمن هم العلماء ومن هم المحققون دی عالمان سوک دی عالمان سوک دی جی بلوغ المرام ملو ورزی اور محققین بیا سوک دی دا اغی پا دی کتاب کے صفحہ 89 پائے باندی لکلی دی دا سے خبر خو پا دی کڑی دی جو غٹ غٹ تیرالو کل کل یو کسی اغوی ز حقانی ما حقانی سا مطلب ز دار العلوم حقانی یا فارغیم دی توی حقانی چا سر د حقانی سندی نہ اغا زانت حقانی لکی یو دو خونی دی کنے ڈیر لکی یو کس خبر نو کو پیخور تم ڈک دے کابل تم ڈک دے حقانی حقانی جانتا ہوئی وزیران کیوں مشتا حقانی حقانی جانتا ہوئی نہ فتاوی حقانیہ دویم جل اردو کے دا نہ اغا اردو بزکا عبارت ہوایو چدا خلق پا اردو پوئی گی عامی آدمی کے لیے ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کی تقلید کرنا واجب ہے اس سے شرک لازم نہیں آتا امی سڑی دا پارا امی سڑے ستوئی دابر شیخ الہند اوالا ہوا وقتو خدل توائیو چھے امی او عالم کے فرق دے اس نے چھے دووی چھے مون خامیان نہیں مون کو سند داغا دے ناغذ کرے یا مون سر دا وفاق سند دے نمون تا خامیان نشی وے لکے دے تہذیب و تاریخ دمشق دا ابن عساکر داغا دا کتاب سلورم جلد دے او واللسم سفرہ دا خپل قتل لدل اوالی دی کلندر ہرچ گوید دید گوید اخوا دے خواب پکی نشتا اگر دا خبر کی انما الفرق بین العالم والعامی معرفت و ادلت الشرعی عامی و عالم با پدے پی جنے چی دا شرعی دا ادلو معرفت ور تحاصل شی او احکام رو باسل شی استخراج الاحکام احکام رو باسل شی دا نصوصنا یعنی مجتہد توی دکی گی چی غیر مجتہدی دا توس امی وی امی کے دیر فرق دے دی امی دے سر لکھی ان پڑھ چکن چا کچات میں اپیل کڑی اور چا قیدوم نہیں ہوئی دی دغب آمی عامی آدمی کے لیے امی سڑی لا آئمہ اربعہ میں سے کسی ایک کی تقلید دیوتن تقلید کول واجب ہے اغوی چ واجب دے پتاوے حقانیہ کے اس سے شرک لازم نہیں آتا رس تو بیا آغا والے اور کڑی دی دیر خبری دی وہ خبر رانو اگ دی گی بہرحال خو فتاوی حقانیت دویم جل کے دا مسئلہ چکم دیشتا چھ دیلا دیتا چکم دین اگا واجب ویدی دی اس کہ غیر مجتہد ہو دا یو دعوو کی دا امی چوتا منگوی امی دا مطلب نا چھ بالکل امی دے ٹھیک دا عالم دے درید سلور زلے دورا کڑے دا خقابل لے خو لیکن دے اجتہاد مرتبے تا نہ دے رسید لے لکا علامہ زہبی وی کا علماء زمانے نہ لکا دمار زمانے عالمان وی کہ غیر مجتہدی او دا دعوو کی چیر دا سلور مذہبو ندی چیر دا چا مسئلہ دا قرآن و حدیث سر زیادت نزدی ندہ بولا ترجیح ورکو ما دا نشی کہہ رہے تا دے خدا سے مثال لے چی اوتن خپل دا سے مریض دے چی ٹک سبک یہ دا تیبر ڈاکٹر رہنے دے ویلے یہ ویلے دے خوچ سونا پکار دے غینے دے ویلے اغوی چی ٹھیک دا زخو ناجوڑا یما خو لیکن زبا دا طول ڈاکترانو سپیشلستانو نسخے گورم او دا غیر نروستو پاکی گورم چی دا ڈاکتر دا اصولو دا ڈاکتر دا اصولو سر دا چار نسخہ دے رکری برا زبا غیر استعمالو زبا کما کلنی چی مریض دے ناجوڑا دے او خوا ڈاکترم نرے او غیر سپیشلستانو نسخو کے غورا او کم غورا غا معلومی یا یو کس دے اگر بانے سے الزام دے مجرم دے یا ملزم دے او چرتا دا وکالت کتابی لیدلے قتل ام نرے یہ کا قتل دے کو اگر معتد بھی مقدار تا ندے رسے دلے ایلل بیئے ندے کڑے مہارت ورتا ندے حاصل شوے او اگوی چی زبا دا ٹولو ججانو فیصلہ سرد چیف جسٹس نا پخپلا گورما یا کہ چیف جسٹس فیصلہ پکی نی ندی دا دے نور دا بگورما دا دے آئی کوٹون دا بگورما او بیا بز گورم سوچ بکوما مالا اللہ مازغرا کردی دی کپرے راس رویشتا چی دا چیف جسٹس دا فیصلے مطابق دا کم جج فیصلے نزب آغا منما سنگا چی دا خبر زین تا نرازی کنا ندام نرازی چی پا دے زمانہ کدے یو عالمی او اگر دے سلور وارتا او کلپا کیوی دا دو سو نسیوا دی اگر طولتا مذہبون تو دائے دلائل تو گوری او اغد دا اصحاب الترجیح نو برزی ای خیال استو محال استو جنون دا سنی چکے دے کہ تقلیر شخصی حرامی نو تحقیق شخصی دا کمی ٹک دے یو سر ایک پل تحقیق ولی کی ویدا محقق دے شخصی تحقیق کوما التحقیق السدید چیزا ما کم تحقیق دے دا دیر کرا دے کلوی مجتہدان خو سو معصوم ندی نو دا حدیث راویان معصوم دی مجتہد خو معصوم نرے پچھے دا حدیث کم روایت کون کی ریغی معصوم ندی دا بخاری چھے کم تعلیقات تی دا ہر غیر مقلد پنیز بانے گا حجت تی او دا نور تابعین چھے کم مرسلات تی مرسل روایات تی یا دا امام محمد بلاغات تی دے حجت دا حجت نگنی نو گویا دا تقلید چرے دا یو دا سی یو سیز دے چرے دے پا وجہ سر با یو انسان خپل ځان قابو کی راولی پا دے که بنیادی چے کم خبر دا اگر شاہ ولی اللہ را شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ اگر عربو تا تلو او چې کله د عین را واپس کېدو ناغه خپل ویل دي د حرم در واپس کېدو نه رستو چې زه مجبور کړم ما په تقلید باندې کني زما دا نه دی خوخه مجبوری په کم یو تقلید چې کمې نه دی خوخه بس پای مجبوری ده که شخصی ده که غیر شخصی ده هغه وی زه مجبور کړم ده کې داغي بنیادی کتاب حجت الله ده او بل عقد الجید دے او بل الانصاف تے درے وڑا مانن راوڑی دی در شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ اگر کتابوں نے چھ پدے کے دا مسئلہ دا لکی صفحہ 152 کے چھ پدے مسئلہ جان پوا کہا ان الناس کانوا قبل المئۃ الرابعۃ غیر مجمعین علی التقلید الخالص لمذہب واحد بعینہ د سلورم صدی نمخ کے د خلق و پیو معین مذہب جمع کے دو باندے اتفاق نو راغلے داغی پا تقلید باندے اتفاق نو راغلے دے معین مذہب پا تقلید ہو د سلورم صدی نمخ کے د خلق و اتفاق نو راغلے مطلب ادارے چھ تقلید شتا پا اغ دور کیوں قبل المئۃ الرابعہ شتا